kadar coştu bugün. Hayalimde efsunlu yüzün bir hoştu bugün. Sevdamızı duyunca aynalar coştu bugün. Hayalimde efsunlu yüzün bir hoştu bugün. Seni gören ağaçlar, kuşlar sarhoştu bugün. Seni gören ağaçlar, kuşlar sarhoştu bugün. Söyle niye penceren yine bomboştu bugün. Kuşlar sarhoştu bugün, yüzün bir hoştu bugün. Söyle niye penceren yine bomboştu bugün. Kuşlar sarhoştu bugün, yüzün bir hoştu bugün. Söyle niye penceren yine bomboştu bugün. Ki gül bahçesinde kalbimin mahurusun, bir de hüzzam yerine bana nihavendisun. Sen ki gül bahçesinde kalbimin mahurusun, bir de hüzzam yerine bana nihavendisun. O kabus günlerimin matemi unutulsun, o kabus günlerimin matemi unutulsun. Gülümse de ruhumun gözyaşları kurusun. Kuşlar sarhoştu bugün, yüzün bir hoştu bugün. Söyle niye penceren yine bomboştu bugün. Kuşlar sarhoştu bugün, yüzün bir hoştu bugün. Söyle niye penceren yine bomboştu bugün.